เมื่อวานนี้มาถึงก็ค่ำระหว่างทางก็เพิ่งได้ข่าวว่าหมีไปแล้วหมีนี่เรียกว่าเป็นสมาชิกวัดที่อยู่นานมากอายุ16ปีก็เรียกว่าอยู่วัดตลอดไม่มีวันไหนที่ไม่ได้อยู่วัดเลยรวมแล้วก็ประมาณเกือบ 7,000 วัน 7,000 วันนี่ก็ถือว่านานทีเดียวนะคงไม่มีพระหรือว่าแม่ชีคนไหนอยู่ผู้หลงได้นานขนาดนั้นแม้กระทั่งตัวผมเองนี่เผลอมีนี่อยู่นานกว่าอยู่วัดได้นานกว่าเพราะว่าไม่ได้ไปไหนเลยก็อยู่ประจำวัดนี่แหละเราก็เรียกว่าเป็นสมาชิกวัดที่สำคัญตัวหนึ่งคนพวกอคันตุกะมาบางทีก็เจอพระบ้างไม่เจอบ้างแต่ว่าเจอหมีนี่ใช่ไปทุกคนเลยก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่เป็นส่วนหนึ่งของวัดเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตพระเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแม่ชีแล้วก็ญาติโยมที่มาอยู่วัดก่อนหน้านี้นี่ไม่ได้มีลักษณะแบบนี้นะจะเป็นลักษณะของนักรบเรียกว่าแข็งแรงสู้กับหมาทุกตัวโดยเฉพาะตัวผู้ที่เข้ามาในวัดอันนี้ก็เป็นลักษณะเด่นของเขาลักษณะเด่นอีกอันนึงคือเวลาตีระฆังนี่ก็จะหอนจะเห่าเรียกว่าเป็นประจำจนกระทั่งเอามาเป็นเครื่องมือสอนธรรมนะญาติโยมได้เวลาญาติโยมมาวัดนะได้ยินเสียงระฆังพอมีพระตีระฆังมีก็จะเห่าจังหวะการเห่านี่ก็สอดรับกับเสียงระฆังตีทีมันก็เห่าทีที่ตีห่างก็เห่าห่างหน่อยคนก็หัวเราะนะก็เอาประเด็นนี้เนี่ยมาสอนเขาเนี่ยว่าหมีนี่มันเหมือนกับเป็นทาสของระฆังนะถ้าเจอเสียงระฆังเป็นอยู่เฉยไม่ได้ต้องลุกขึ้นมาเห่าตอนหลังหมาตัวอื่นก็ทำตามบ้างด่างเอ้ยตุ่นอะไรเงี้ยทำตามก็ชี้ให้คนเขาเห็นนะว่าอย่าไปว่าหมานะเพราะว่าคนเราก็ไม่ต่างกันเวลาเราได้ยินเสียงด่าทอต่อว่าเราก็ไม่ได้อยู่เฉยเหมือนกันนะเราก็ด่ากลับหรือถึงไม่ด่ากลับเราก็นึกด่าในใจเวลามีเสียงดังระคายโสตประสาทก็มีปฏิกิริยาออกมาเหมือนกันสิ่งที่หมีทำนี่มันก็เราก็ทำเหมือนกันเพียงแต่ว่า ลักษณะอาการอาจจะแตกต่างกันบ้างแต่ที่เหมือนกันคือว่าเป็นธาตุของเสียงที่มากระทบมีได้ยินเสียงเมื่อไหร่ก็มีรีแอคชั่นมีปฏิกิริยาตอบกลับเราลองสังเกตดูนะดูตัวเราบ้างเสียงที่เข้ามากระทบมันไม่ใช่แค่กระทบแล้วก็ผ่านเลยไปแต่ว่าเราก็ต้องมีปฏิกิริยาตอบกลับถ้าเป็นเสียงที่ไพเราะก็ตอบกลับหรือว่ามีปฏิกิริยาอีกแบบหนึ่งถ้าเป็นเสียงดังเสียงที่เป็นคำตำหนิก็จะมีปฏิกิริยาอีกแบบหนึ่งแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ล้วนแต่ไม่ได้อยู่เฉยทั้งนั้นก็ตอบโต้ออกไปก็เอาเนี่ยมาสอนนะคนว่าเราจะไปหัวล้อหมีหัวล้อหมานะคนเราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันและคนเรานี่มันมีปฏิกิริยากับเสียงต่างๆแทบไม่ได้เว้นเลยอย่างหมีนี่อาจจะมีปฏิกิริยากับเสียงบางเสียงเท่านั้นเช่นเสียงระฆังหรือว่าเสียงรถนะมันมีรถมามันก็มันจำเสียงได้มันก็อยู่เฉยไม่ได้นะถ้านั่งอยู่นอนอยู่ก็วิ่งออกมามารับนะรถมารับก็มีแค่คันเดียวที่มันออกมาคือสมสารเพราะสมัยก่อนวัดก็มีแค่สมสารเท่านั้นแหละพอสมสารเข้ามาในวัดมันก็ออกมาต้อนรับแล้วก็บางทีก็เห่าส่งเสียงมันก็มีปฏิกิริยากับเสียงแค่สองเสียงเท่านั้นมั้งบางทีเสียงคนมันยังไม่สนใจเลยแต่ว่าคนเราต่างหากเนี่ยมันไม่ว่ามีปฏิกิริยากับเสียงทุกอย่างแทบจะไม่ได้เว้นเลยเพียงแต่จะแสดงออกมาเป็นอากัปกิริยาหรือไม่เท่านั้นเองแต่ใจก็กระเพื่อมแล้วอันนี้ก็เรียกว่าเราก็เป็นทาสของเสียงได้เหมือนกันไม่ต่างจากหมาในวัดอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เอามาใช้สอนญาติโยมได้ก็ทำให้คนได้ตระหนักว่าอย่าไปว่าหมามันนะเราก็เป็นเหมือนกันเพียงแต่แสดงอากัปกิริยาแตกต่างกันนิดหน่อยบ้างเท่านั้นเองแล้วคนเรานี่ก็สังเกตดูนะใจของเราเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่รับรู้รูปรสกลิ่นเสียงเพียงแค่รับรู้นะแต่ว่ารับรู้แล้วก็ไม่เฉยแล้วรับรู้ก็ต้องมีการมีปฏิกิริยาตอบโต้มีชอบมีชังนะมีพอใจไม่พอใจเสร็จแล้วก็อยากจะทำหลังต่อจากนั้นอีกก็คือถ้าชอบก็อยากยึดอยากครองถ้าไม่ชอบก็อยากผลักไสเราคนเรานี่จะว่าไปมันก็เป็นธาตุของอายตนะเหมือนกันนะคือถูกกำหนดด้วยอายตนะไม่สามารถที่จะวางเฉยต่ออายตนะได้ไม่ว่ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหรือธรรมารมณ์ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในใจสิ่งที่รับรู้ด้วยใจจะเป็นอารมณ์จะเป็นความนึกคิดก็ตามก็เป็นธรรมารมณ์พอคิดถึงคนที่เราไม่ชอบใจมันก็กระเพื่อมแล้วความโกรธเกิดขึ้นส่งผลถึงลมหายใจบางทีก็ลมหายใจก็ถี่หัวใจเต้นเร็วเกร็งนี่อายตนะมันกลายเป็นตัวกำหนดจิตใจกำหนดร่างกายของเราหรือว่าเราปล่อยให้กายและใจของเรานี่มันเป็นธาตุของอายตนะเห็นของอร่อยนะก็ชอบไม่พอ างทีน้ำลายไหลน้ำลายไหลไม่ต่างจากหมาที่นักวิทยาศาสตร์ที่พาฟลอฟเขาเคยทดลองเอาหมามาทุกเช้าเย็นก็จะให้อาหารมันเมื่อจะให้อาหารก็จะตีระฆังไปด้วยมาตีกระดิ่งสั่นกระดิ่งเป็นอย่างนี้ทุกวันเวลาให้อาหารก็สั่นกระดิ่งตอนหลังนี่เขาแค่สั่นกระดิ่งเฉยๆนะตามเวลานะตามเวลาที่ทำเป็นกิจวัตรแค่สั่นเท่านั้นแหละยังไม่ทันให้อาหารเลยหมามันก็น้ำลายสอแล้วน้ำลายไหลนะอันนี้ก็เรียกว่ามันเป็นธาตุของเสียงระฆังก็ได้นะเพราะว่าพอได้ยินเสียงระฆังมันก็นึกถึงอะไรก็นึกถึงอาหารทันทีพอนึกถึงอาหารก็เกิดระลึกถึงสุขเวทนาที่เคยได้รับความอร่อยพอนึกถึงความอร่อยนี่มันก็น้ำลายไหลคนเราก็อย่างนี้เหมือนกันนะบางทีไม่ได้เห็นภาพไม่ได้เห็นภาพอ่ะไม่ได้เห็นอาหารนะแค่เห็นภาพหรือมีคนพูดถึงก็น้ำลายไหลหรือเพียงแค่ผ่านร้านนะที่เคยไปก็น้ำลายก็สอหรือพวกที่ติดบุหรี่นี่เพียงแค่เห็นภาพโคบานภาพคาวบอยขี่ม้าก็เปรี้ยวปากแล้วเพราะว่าภาพนั้นเป็นภาพโฆษณามาร์โบโร่มาร์โบโร่นี่ก็เป็นบุหรี่ยี่ห้อดีนะในอเมริกาไอโฆษณายี่ห้อนี้นี่มันไม่เคยโชว์ภาพคนสูบบุหรี่เลยก็มีแต่ภาพโคบานหรือคาวบอยขี่ม้าแล้วก็มีโลโก้ว่ามาร์โบโร่คนที่ติดบุหรี่นี่ถ้าไม่ได้ติดไม่ได้สูบนานๆพอเห็นโฆษณาเนี่ยมันก็เปรี้ยวปากแล้วอันนี้ก็ไม่ต่างจากหมาของพาฟลอฟก็ได้นะคือมันเกิดการปรุงแต่งพอเห็นภาพคาวบอยนี่ก็นึกถึงบุหรี่ยี่ห้อนี้พอนึกถึงบุหรี่ยี่ห้อนี้มันก็ระลึกได้ถึงสุขเวทนาที่เคยได้รับพอนึกถึงสุขเวทนาที่ได้รับจากบุหรี่พอนึกถึงพอเห็นภาพโคบานนี้ก็เลยน้ำลายไหลน้ำเปรี้ยวปากเราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันถ้าใจเราไม่ได้ฝึกนะใจแม่ฝึกเราก็เป็นท่าของอายตนะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสไม่ใช่แค่เสียงอย่างเดียวนึกเอาแค่นึกเอาก็ได้นะสัตว์นี่มันต้องมีตัวกระตุ้นนะมันถึงจะนึกได้เช่นมันจะนึกถึงอาหารก็ไม่ได้เสียงระฆังเสียงกระดิ่งแต่บางทีคนเราไม่ต้องมีสิ่งเราก็ได้ใจมันนึกไปเองเพราะใจคนเรานี่มันคิดได้สารพัดธรรมชาติของสัตว์นี่มันต้องมีสิ่งเล้าก่อนมันถึงจะคิดได้แต่เรานี่ไม่ต้องมีสิ่งเล้าเราคิดได้เรื่อยเปื่อยจินตนาการก็ได้แล้วเราก็เป็นท่าของจินตนาการนึกถึงคนที่เราเกลียดเราก็จิตใจก็ร้อนเผานึกถึงภาพนุ่งสาวนุ่งน้อยห่มน้อยจิตใจก็ร้อนเผาไปอีกแบบหนึ่งเกิดราคะขึ้นมาร่างกายก็มีปฏิกิริยาตอบสนองคิดถึงที่เคยไปเที่ยวกับเพื่อนๆชายหาดทะเลเกาะแก่งก็เกิดความเพลิดเพลินเคลิบเคลิ้มพอคิดถึงงานการเข้าไปที่ยังค้างๆอยู่ก็หนักใจรู้สึกอะไรมันมากดท่วงที่หัวใจ เนี่ยนี่เราเรียกว่าเราเป็นทาสของอายตนะอยู่ตลอดเวลาอาจจะยิ่งกว่าหมาหรือว่าสัตว์ซะอีกเพราะว่าเราไม่ต้องอาศัยสิ่งเราจากภายนอกก็ได้แต่ว่าของพวกนี้เราฝึกได้นะฝึกที่จะไม่เป็นทาสของมันไม่ถูกกำหนดด้วยอายตนะเสียงดังใจก็สงบได้แดดร้อนใจก็ปกติได้หรือแม้แต่เวลาเจ็บเวลาป่วยก็หรือเจอทุกขเวทนาก็ยิ้มได้ไม่จำเป็นต้องร้องโหยหวนเหมือนสัตว์เสมอไปสัตว์นี่มันอาจจะคุมไม่ได้เจออะไรเจ็บมันก็ร้องแต่คนร้องนี่เจ็บแล้วไม่ร้องก็ได้ยิ้มก็ได้อย่างอาจารย์พุทธทาสนี่ท่านเคยเล่าว่าตอนหนุ่มๆ นี่ท่านต้องสร้างกุฏิเองเวลาตอกตะปูบางทีก็ตีตะปูผิดนะค้อนก็ไปโดนนิ้วไปโดนหัวแม่มือก็ร้องเพราะเจ็บท่านก็ลองฝึกดูว่าเราจะไม่ร้องแต่เราจะยิ้มได้ไหมเวลาตะปูเวลาตีผิดถูกมือท่านก็ฝึกดูนะฝึกจนกระทั่งสามารถจะทำได้เวลาตีตะปูผิดค้อนไปโดนนิ้วท่านก็ยิ้มทุกขเวทนามีอยู่แต่ใจนี่มีสติรู้ทันแล้วก็ยิ้มได้เพราะว่าได้ทำมาบ่อยๆอันนี้มนุษย์เราทำได้มนุษย์เราจะทำได้ดีกว่าสัตว์ด้วยเราสามารถจะเป็นอิสระจากอายตนะได้จะเป็นเสียงรูปรสกลิ่นหรือแม้แต่ความคิดนะอารมณ์ความรู้สึกมีอารมณ์ความรู้สึกคือความโกรธความเกลียดเราไม่จำเป็นต้องจิตใจร้อนผ่าหนักอึ้งก็ได้ไม่จำเป็นต้องหัวใจเต้นเร็วเมื่อความโกรธเกิดขึ้นถ้าเกิดว่าเราเห็นความโกรธไม่เข้าไปในความโกรธมันก็ไม่มีอาการอะไรที่จะส่งผลกระทบไปลูกโซ่ได้เห็นความโกรธเห็นความเกลียดเห็นความคิดที่มันปรุงแต่งนึกหน้าถึงคนที่โกรธก็สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่ารู้ใจเราเป็นอิสระต่ออายตนะได้นะถ้าฝึกไม่มีการปรุงแต่งถึงขั้นนึงก็ไม่มีแม้กระทั่งความชอบความชังเห็นทุกอย่างนี่เหมือนกันหมดไม่ว่าอาหารที่อร่อยหรืออาหารที่ไม่อร่อยไม่ว่าจะเป็นซากศพหรือว่าดอกไม้ก็เห็นว่ามันเป็นเสมอเหมือนกันหมดคือรู้สึกกับมันเสมอเหมือนกันหมดเพราะเห็นว่ามันเป็นสักแต่ว่าธาตุเป็นสักแต่ว่ารูปไม่มีความคิดปรุงแต่งไปตัดสินว่าอย่างนี้ดีอย่างนี้ไม่ดีอย่างนี้สวยอย่างนี้ไม่สวยถ้าเรามีความคิดปรุงแต่งแล้วมันก็เกิดความชอบความชังขึ้นตามมาพอชอบเสร็จก็อยากได้พอชังก็อยากผักใส่นี่พระอรหันต์นี่ท่านเป็นผู้ที่เรียกว่าใจนี่เป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่างนี่เสมอกันไม่มีคำว่าดีไม่ดีไม่มีคำว่าสวยไม่สวยไม่มีคำว่าอร่อยหรือไม่อร่อยอันนี้ในความรู้สึกนะแต่ว่าก็รู้ว่าสมมติของชาวบ้านของชาวโลกนี่อย่างนี้เรียกว่าอร่อยอย่างนี้เรียกว่าสวยก็รู้สมมติแต่ว่าใจนี่ไม่ได้รู้สึกไปกับชาวโลกด้วยเพราะฉะนั้นความชอบความชังก็ไม่มีใจก็เป็นกลางกับทุกสิ่งเห็นทุกอย่างเท่าเทียมกันแม้กระทั่งว่าลูกหรือศัตรูก็มีความรู้สึกเหมือนกันอย่างพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเนี่ยพระองค์รู้สึกกับเทวทัตพระเทวทัตกับพระราหุลเหมือนกันพระเทวทัตนี่ก็เป็นศัตรูที่มุ่งร้ายกับพระองค์หมายเอาชีวิตได้ซ้ำแต่พระองค์ก็รู้สึกกับเทวทัตพระเทวทัต เท่าๆกับพระราหุลซึ่งเป็นลูกอันนี้เราจิตใจนี่เป็นกลางกับทุกสิ่งพอมีปัญญาเห็นว่าสิ่งทั้งปวงมันก็เป็นสักว่าธาตุมันไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขาอันนี้เราพุทธเราฝึกได้นะฝึกให้เป็นกลางกับทุกสิ่งได้หมีตอนหลังก็มันก็คงฝึกได้เหมือนกันนะเพราะว่าหลังๆนี่ตีระฆังไงหมีก็เฉยหมีก็นิ่งไม่โหยหวนไม่เห่าหอนเหมือนเมื่อก่อนก็เรียกว่าเป็นจะมองว่าเป็นการฝึกใจของเขาเองก็ได้จากเดิมที่อยู่นิ่งอยู่เฉยไม่ได้ตอนนี้ก็เฉยแล้วเฉยเสียงดังมาก็เฉยก็ไม่พลาดไม่ขยับขยื่นก็จะเรียกเป็นพัฒนาการก็ได้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะความคุ้นเคยวางเฉยได้เพราะว่าฟังธรรมะบ่อยๆหรือว่าเป็นเพราะว่าความแก่ชราอย่างน้อยนี่เราก็เอามีเป็นครูได้ในแง่ที่ว่าวางเฉยต่ออารมณ์ต่างๆที่มากระทบอย่างน้อยก็ไอเสียงที่เคยทำให้เขาไม่อยู่สุขไม่อยู่นิ่งก็วางได้หรือว่าทำเราจะทำได้มากกว่านั้นก็ได้คือไม่ใช่แค่เสียงแต่ว่ารูปรสกลิ่นอันนี้เป็นสิ่งที่เราฝึกได้ถ้าหมีก็โชคดีนะก็เรียกว่าทั้งชีวิตก็ได้อยู่กับวัดแล้วก็ได้ฟังพระสวดมนต์ได้ฟังพระเทศอาจจะได้ยินได้ฟังเสียงสวดมนต์มากกว่าพวกเราทั้งหมดในที่นี้ก็ได้แล้วก็หรือว่าได้ฟังพระเทศน่าจะเป็นเสียงเทศที่ไม่รู้เรื่องก็คงจะซึมซับเข้าไปในใจบ้างหมานี่มันก็รับรู้ได้เหมือนกันนะมันจะไม่รับรู้ว่าความหมายอะไรแต่มันรับรู้ถึงน้ำเสียงหรือว่าภาวะอารมณ์ที่ตามมากับเสียงนั้นอันนี้ก็เป็นความสามารถของสัตว์ที่รับรู้ได้ไม่รู้ว่ามันพูดอะไรไม่รู้ว่าคำนั้นคืออะไรแต่ว่าน้ำเสียงที่ออกมาสำเนียงที่ออกมาแสดงถึงความรักความเมตตามหมาก็สัมผัสได้นี่คือการที่พวกเราได้ช่วยพูดนะช่วยนำจิตใจของหมีตอนวาระสุดท้ายนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีมากพูดเหมือนกับที่เราพูดกับคนความหมายก็อาจจะไม่เข้าใจชัดแต่ว่าน้ำเสียงที่ออกมามันก็แสดงความเมตตาก็สามารถจะน้อมใจให้เขาสงบทำให้รู้สึกว่ามีเพื่อนในยามทุกข์ก็ไม่ได้ตายแบบไม่มีคนสนใจหรือว่าถูกทอดทิ้งแต่ว่ามีคนมาแวดล้อมคนที่รู้จักคนที่คุ้นเคยทำให้เขาอบอุ่นทำให้เขาคลายจากความทุกข์ได้ยิ่งได้สวดมนต์ให้เขาหรือว่าได้สัมผัสตัวเขาด้วยความอ่อนโยนนั่นนี่ก็ช่วยทำให้ลดทุกขเวทนาได้ลดความกังวลวิตกได้ใจก็จะน้อมนึกไปถึงสิ่งที่ดีๆได้อันนี้ก็เรียกว่ามีโชคดีนะเพราะว่าถึงเวลาถึงคราวพวกเราบ้างเราก็ไม่รู้ว่าจะมีใครมาพูดมานำทางหรือเปล่าถึงตอนนั้นก็ต้องช่วยตัวเองแล้วล่ะก็ต้องอาศัยธรรมะที่ฝึกมาต้องอาศัยความรู้ที่ได้ร่ำเรียนหรือว่าได้ประสบสัมผัสด้วยตัวเองนี่มาใช้ น้อมนึกถึงสิ่งที่ดีงามนึกถึงความดีที่ได้ทำแล้วก็มีสติได้รู้กายรู้ใจปลดเปลื้องสิ่งต่างๆไม่คล้องติดไม่คล้องแวะกับอะไรทั้งสิ้นอันนี้ก็ต้องฝึกเอาไว้แต่ว่าถ้าหากว่าเราสามารถที่จะตายได้ในบรรยากาศอย่างที่มีได้รับอย่างเมื่อวานนี้ก็ถ้าที่ฟังมาก็ถือว่าดีนะเราก็ควรให้โอกาสนี้ทำให้โอกาสนี้เกิดขึ้นกับคนที่เรารักด้วยเพราะว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันสื่อถึงใจได้ที่เคยเล่าหมา2เดือนที่จะตายไม่ตายแหละแต่เจ้าของนี่เขาก็ดูแลใจใส่ดีพร้อมจะให้มันตายอย่างสงบเปิดเทปธรรมะให้มันฟัง24ชั่วโมงแผ่เมตตาให้มันคุยกับมันนะนอนกับมันตลอด24ชั่วโมงปรากฏว่ามันกลับรอดได้ทั้งที่หมอบอกว่าเนี่ยโอกาสรอดแค่ 10% มันกลับรอดได้นี่ก็เพราะว่ากำลังใจที่ได้รับนะจากเจ้าของหมาเด็กๆก็มีโอกาสรอดถ้ามีกำลังจิตดีมันก็รอดได้ทั้งที่ไม่น่าจะรอดนะปฏิหาริย์เกิดขึ้นได้มากได้ง่ายกับหมาเด็กๆหรือว่าเด็กไม่กี่ขวบนะแต่ถ้าเป็นอายุมากๆนี่ก็ปฏิหาริย์แบบนี้ก็เกิดขึ้นได้คือว่าไปอย่างสงบก็ดีนะที่พวกเราได้ช่วยส่งนี้ไปอย่างสงบไม่รู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้างหรือว่าถูกปล่อยทิ้งคนเดียวเอาล่ะก็พูดกันเช้านี้ผมมีโอกาส